dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 czerwca, jest 16. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polska sprzeciwia się dążeniom Unii do centralizacji procesu decyzyjnego. Mówił o tym premier na spotkaniu z polskimi ambasadorami. Historyczne budowle odnaleziono na dnie ukraińskiego zbiornika Kachowskiego po wysadzeniu przez Rosjan tamy. Już wieczorem dowiemy się, które słuchowiska i spektakle zostaną docenione na festiwalu Dwa Teatry. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska sprzeciwia się dążeniom Unii Europejskiej do centralizacji procesu decyzyjnego. Szef rządu wystąpił podczas narady ambasadorów, gdzie apelował do dyplomatów pełniących misje w państwach członkowskich wspólnoty o szerzenie idei decentralizacji. Próba doprowadzenia do daleko posuniętej centralizacji decyzji bez liczenia się z wolą poszczególnych państw członkowskich. My temu z całą mocą chcemy przeciwdziałać i w szczególności wszystkich ambasadorów działających na forum europejskim. Proszę tutaj o szczególną aktywność, uświadamianie tym, którzy dzisiaj są słabsi i nie chcą się narażać. Premier ocenił, że tendencja w Unii jest obecnie miękkim, ale w przeszłości może być twardym dyktatem dwóch państw, które dysponują prawem weta i mogą próbować realizować swoją politykę. Szef rządu odniósł się też do sytuacji geopolitycznej. Mówił, że historia postawiła nas na potężnym zakręcie. Musimy ten czas dobrze wykorzystać, umacniając naszą pozycję na arenie międzynarodowej, przedstawiając nasze racje i priorytety, mówił premier. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała w Polskim Radiu 24, że w umowach na zakup uzbrojenia z Korei Południowej nie ma zapisów o dodatkowym kredycie lub pożyczce rządowej. Według doniesień medialnych Polska miała zaciągnąć z Seulu kredyty w wysokości około 70 miliardów złotych na sfinansowanie zakupu sprzętu wojskowego od Koreańczyków. Minister wyjaśniła, że rząd realizuje politykę zakupów dla polskiej armii zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, która obliguje państwo do wydatków na zbrojenia w kwocie co najmniej 3% PKB. Natomiast dodatkowe środki zapewnia Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który został wykorzystany przy zawarciu niektórych kontraktów ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową. Realizujemy zawarte kontrakty, już uzgodnione, podpisane umowy i finansowanie również w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych z wykorzystaniem różnych mechanizmów rynkowych, pozarynkowych. Dotyczy również zakupów koreańskich. Natomiast nie ma tam mowy o dodatkowym kredycie, jakiejś dodatkowej pożyczce. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny. Środki pozyskiwane są m.in. z emisji długoterminowych obligacji. Historyczne budowle odnaleziono na dnie zbiornika Kachowskiego po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce. To budowle z czasów kozactwa zaporowskiego, a wśród nich dawna pokorowska siczowa cerkiew. Archeologom było ciężko dotrzeć do dna zbiornika wcześniej. Teraz, gdy ziemia jest wysuszona, możemy to zrobić wykorzystując stare mapy, mówi archeolog Dmytro Kobalija. Jeśli spojrzymy na mapę z roku 842, zobaczymy, że na całym tym terytorium, które zostało zalane wodą, znajdowała się miejscowość Wielkich Lulul. Późniejsze mapy, na przykład takie jak niemiecka mapa wojskowa, pokazują nawet tu miejsce siczy kozackiej. Dzięki temu możemy dość dokładnie zobaczyć, gdzie znajdowała się ta miejscowość. Archeolodzy i historycy na razie nie mogą przeprowadzić dokładniejszych badań, czekają na sprawdzenie terenów przez ukraińskich saperów. Przenosimy się do Zamościa, tam trwa czwarty, ostatni dzień Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Zakończony już pokaz wszystkich prezentowanych dzieł i za 3 godziny podczas wielkiej gali zamknięcia festiwalu dowiemy się, które słuchowiska oraz spektakle zostaną docenione. Łączymy się z Pawłem Turowskim, który jest na zamojskim rynku. Paweł, powiedz, czy może już wiadomo, kto otrzyma nagrodę? Wiem tyle, że obrady były burzliwe. Jedyne wnioski mogę czerpać z tego, które spektakle i słuchowiska zostały najlepiej odebrane przez publiczność. Największe owacje od miłośników teatru otrzymały dzieła. Wśród słuchowisk Postmortem historia Zofii Dwornik w reżyserii Mikołaja Szczęsnego, a wśród spektakli telewizyjnych A planety szaleją Anny Srokich-Ryń. Bardzo mi się podobało to muzyczne trio. Przepiękna muzyka. Chora przyciągnęła publiczność, ponieważ ona tutaj bywała dosyć często w Zamościu. Za nieco ponad 4 godziny powinniśmy już wiedzieć, które dzieła zostały nagrodzone. Obecnie za to twórcom, reżyserom dzieł towarzyszy stres. Stres jest nieodłącznym elementem naszego zawodu. Nasza praca podlega ciągłej ocenie, to się wiąże z jakimiś emocjami. Mówił zeszłoroczny laureat Wielkiej Nagrody, w tym roku nominowany jako reżyser, aktor Andrzej Mastalerz. Galę zamknięcia, która odbędzie się w Zamojskim Domu Kultury, zrelacjonuje dla Państwa w serwisach oraz w Wieczorze w Trójce po 22.30. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Do końca dnia i nocą w miarę pogodnie, tylko miejscami może przelotnie padać. Niewykluczone burze, nocą od 10 stopni w rejonach podgórskich, 13 na wschodzie do 17 na zachodzie. Nad ranem głównie na wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Uważajmy. A jutro słonecznie, choć po południu zacznie się chmurzyć, na krańcach zachodnich i wschodnich przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, w czasie burz na wschodzie w porywach do 65, a na zachodzie do 80 km na godzinę. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 19 stopni na Półwyspie Helskim, 22 na Suwalszczyźnie, około 27 w centrum, do 31 stopni Celsjusza na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16:00, o tym jeszcze będziemy mówić. Fale upałów przed nami. Jutro, jak słyszeliśmy, do 31 stopni Celsjusza i szukamy skutecznego sposobu, by się dobrze nawodnić, to raz, by się dobrze przygotować do upałów, to dwa, i by jakoś przeżyć to w wielkich miastach, gdzie pełno betonu i asfaltu. 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry. Odnośnie upałów, proszę pana, moja taka rada, wypróbowane sposoby od wielu lat. Zaparzyć sobie dzbanek mocnej herbaty plus mięty. Zmieszać razem. Fenomenalne działanie. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i 2 dwójki i 7 trójek. Oczywiście czekamy na Państwa sygnały na 3 sposoby. Mailowo, telefonicznie i smsowo. No i oczywiście dziś w audycji popołudniowej też nie brakuje wspomnień. O jakim urządzeniu panowie mówią? No tak, żeśmy jeździli nad morze. Ile osób? No w 2 akurat, ale przeżycia były. Tutaj jeszcze była wygoda i luksus. Tak. No ale wychodziło się głuchym. Komfort jazdy jednak? No przy 1,90 jest słabo. Co to takiego, jakim urządzeniu panowie mówili? Już tak żartowałem o samochodzie. Właśnie nie brakuje wspomnień. No ciekaw jestem także i państwa spostrzeżenia, o jakim to urządzeniu, o czym to panowie rozmawiali, deliberowali. 2 dwójki i 7 trójek w tej sprawie także. No myślę, że najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Czekam. John Newman już teraz. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find. Nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. Wiadomo, o co chodzi, ale jak postawimy pewne założenie, to nawet brzmi to zabawnie. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeżeli to nie jest kaszlak Fiat 126P, to będzie to Mitrus. Jestem mechanikiem samochodowym, no i uczyłem się na małych Fiatach, Syrenkach i Trabantach, a maluchem jeździłem, tak jak najbardziej. Do Świnoujścia i była Szwecja, i na Jagody. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na kolejne Państwa sygnały. 11,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. My teraz udajemy się nie do Szwecji, a do Włoch. W Rzymie jest nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Witam serdecznie, Piotrze. Dzień dobry. By nie powiedzieć gorąco. Upał w Rzymie? 29 stopni, więc jest ciepło, ale przede wszystkim jest bardzo duszno i wilgotno, więc jest dość, bym powiedział, nieprzyjemnie. Bez klimatyzacji ciężko wytrzymać. No to nic, tylko wybrać się na plażę. Ale właśnie, Włosi wpadli na ciekawy pomysł. No, to wiem, do czego pijesz. O to chodzi, że na plaży w Ligurii, plaża jest w mieście, w miasteczku Sestri Levante, nazywa się Baia del Silencio, czyli Zatoka Ciszy. Mm-hmm. I tam znajdują się bardzo, bardzo piękne plaże. Też w tym sensie, że z nich roztacza się wspaniały widok na taki pagórkowaty, górzysty krajobraz. Woda jest bardzo czysta, a na tą plażę się wchodzi prosto z, jak gdyby, no, ulica do niej prowadzi, no, z miasta na plażę. Zachęcaj, Piotrze, ale dobrnijmy do brzegu. Nie ma tego, że, nie ma tego, co u nas, że trzeba przez jakieś wydmy tam się dostać. Tak. Nie, prosto z ulicy można wejść. No i to jest plaża ogólnie dostępna. I stąd, no, wiele ludzi chce oszczędzić. Tam zawsze był potworny tłok. Oblegana i no, między plażowiczami nie nawiązywały się jakieś, bym powiedział, przyjazne stosunki, bo byli w bezpośredniej bliskości, pozostawiając po sobie, jak opuszczali plażę, rzeczywiście strasznie dużo śmieci. No i zresztą walka o każdy centymetr kwadratowy na tej plaży była. Tak jest, tak jest. No i wreszcie władze powiedziały sobie już 2 lata temu, koniec z tym wszystkim. Limit 400 osób na plaży, ani jednej więcej. Postawili strażników, przeliczają. I rzeczywiście tak to wygląda? 397, 398, 399. Przepraszam, proszę poczekać. Tam jakieś mają liczniki, krótko mówiąc, sprawa wygląda w ten sposób, że jeśli na przykład 2 osoby wychodzą z plaży, bo opuszczają, to 2 osoby wpuszczają, więc to jest troszkę tak jak czasami przed lokalem, który jest pełny, czeka się aż ten kto zje, że ktoś zje i wtedy możemy usiąść przy tym stoliku, ale to właśnie wynika tylko i wyłącznie z tego, że to jest plaża publiczna, przytłaczająca większość plaż włoskich, a jest ich 5000, to są plaże, tak zwane stabilimenta, gdzie trzeba płacić. I tam panuje porządek jak w domu lalki. Tam są parasole w równej odległości od siebie postawione te no, leżaki czy łóżka. To oczywiście kosztuje mniej więcej 40 euro, jeżeli chodzi o 2 osoby i parasol i łóżka do leżenia, ale tam panuje rzeczywiście porządek. Są porządkowi, tam jest na miejscu restauracja. No właśnie, serwis plażowy. Tak. Tak, tak, serwis plażowy, lody. No, nie brakuje też sprzedawców różnego, bym to powiedział, badziewia, czyli tych jakichś tam ręczników, zabawek, cuda nie widzę. To są ludzie, przez których nie można na plaży zapaść w sen. No ale ty obserwowałeś ten pierwszy weekend teraz, kiedy na plaży Portobello ten pierwszy dzień obowiązywania ograniczeń w tym sezonie, przypomnijmy od 8 do 17, skrupulatnie przestrzegany limit obecnych na plaży, no już z samego rana zabrakło tych miejsc. I co na to Włosi? Spokojnie do tego podeszli? Zapytam naiwnie. No, znaczy, ci, którzy weszli, bardzo spokojnie, ale ci, którzy nie weszli, to trochę mniej spokojnie, bo trzeba powiedzieć, że no, Włoch się różni od, powiedzmy, północnych Europejczyków czy Brytyjczyków. W Londynie, gdzie mieszkałem bardzo długo, ludzie przed autobusami, ustawiają się na przykład w kolejkę, grzecznie jeden za drugim. We Włoszech takie pojęcie jak kolejka do autobusu czy do czegokolwiek innego nie istnieje. Jeżeli jest kolejka, zaraz się robią trzy, bo jeden chce być sprytniejszy od drugiego. Tacy są Włosi, uśmiechnięci, fajni, ale starają się na każdym kroku człowieka przechytrzyć. Mm-hmm. Pierwsze, na razie dotyczy to plaży w Ligurii, w Zatoce Ciszy, jak powiedziałeś, ale niewykluczone, że limity pojawią się też w innych miejscach. Rzeczywiście są takie zakusy, to realna, no nie wiem, no, groźba dla tych, którzy chcieliby dotrzeć do tych plaż publicznych. Znaczy, mnie się wydaje, że to jest tak, że postanowili po latach zrobić porządek z tym, co się działo na tych i co się dzieje na tych plażach publicznych. Natomiast na tych plażach płatnych porządek obowiązuje, dlatego że tam są ludzie, którzy powodują, że trzeba tego porządku przestrzegać. Ale ja wiem, nie słyszałem o takich zapędach. Znaczy, oczywiście tam prasa komentując to pisze, no może to będzie też wprowadzone w innych miejscach i tak dalej, ale żadnych twardych faktów na ten temat nie znam. To tak, mnie się wydaje, że to jest taka trochę mała sensacja a media bardzo są łase na takie rzeczy, szczególnie włoskie, plotkarskie, tygodniki, no i o tym trąbią. A przez to i my musimy o tym rozmawiać. No, to była bardzo przyjemna okazja do tego, by spotkać się na trójkowej antenie. Za co bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Piotr Kowalczuk z Rzymu, nasz włoski korespondent. Ciekaw jestem, co państwo na to. Taki limit osób, które mogą przebywać na plaży. Ten limit będzie obowiązywał do końca wakacji. No w ten sposób Włosi walczą z tłumem na plaży, ale nie tylko tak, że słyszeliśmy z bałaganem. Być może w tej sprawie państwo chcieliby dodać coś jeszcze, więc serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl albo 2 2 7 3. Takie upały się szykują, że nie tylko kapelusz, nie tylko. Joe Cocker w audycji popołudniowej, 20 minut po godzinie 16. Adwokat z Grodna Aleksandr Biryłał, który bronił przed białoruskimi sądami m.in. działacza Andrzeja Poczobuta, pozbawiony został licencji, możliwości wykonywania zawodu, zresztą pozbawiono w ostatnich latach na Białorusi wielu adwokatów broniących w sądach niezależnych działaczy i dziennikarzy. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Adwokat Aleksander Brilow był jednym z niewielu prawników, którzy bronią opozycjonistów i działaczy obywatelskich uznanych przez reżim za zagrożenie. Białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz, charakteryzując sytuację w swoim kraju, podkreślił, że proces eliminowania z palestry niezależnych prawników rozpoczął się w 2020 roku po tym, gdy tysiące Białorusinów wyszło na ulicę, aby zaprotestować przeciwko sfałszowanym przez Aleksandra Łukaszenkę wyborom prezydenckim. Wtedy reżim brutalnie stłumił protesty, a w aresztach i więzieniach do dziś przetrzymywanych jest kilka tysięcy przeciwników Łukaszenki. Michalewicz podkreśla, że adwokat często jest jedynym łącznikiem więźnia politycznego ze światem zewnętrznym, a także gwarancją, że świat o tym więźniu nie zapomni. Listy do krewnych nie przychodzą, już nie mówiąc o tym, że są kontrolowane, że nie ma komunikacji z ludźmi. Z bardzo dużej ilości adwokatów, którzy pracowali w procesach politycznych i wspierali więźni politycznych, w adwokaturze nie został prawie nikt. Wszyscy zostali wyrzuceni z adwokatury, to znaczy, że z więzienia nie ma żadnej komunikacji z wolnością. Nie ma w ogóle żadnej możliwości cokolwiek przekazać, bo adwokat bardzo często, adwokat jest nawet nie tyle, że agentem służb specjalnych, a było parę przypadków, kiedy adwokaci się okazywali oficerami służb specjalnych. Aleś Michalewicz podkreśla, że na Białorusi można trafić do więzienia dosłownie za wszystko, nawet za to, że jest się niewinnym. Jest wysyłany taki sygnał, że za nic, tylko za poglądy, człowiek lekko może dostać swoje 2 czy 5 lat więzienia, a za każdą działalność inne będzie stosowany wyrok wiele cięższy. Przetrzymywany od 2021 roku w więzieniu działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut został skazany na podstawie fałszywych oskarżeń. Ponieważ Sąd Najwyższy nie uwzględnił jego apelacji, Polska podjęła kroki, które mają pogłębić izolację białoruskiego reżimu oraz wpisała na listę osób objętych sankcjami sędziów, prokuratorów i urzędników zamieszanych w pozbawienie wolności działacza Związku Polaków. Niemal w tym samym czasie, co Aleksandrowi Brilowowi, rosyjski reżim odebrał licencję adwokatowi Ili Nowikowowi, broniącemu działaczy Memoriału, współpracowników Aleksieja Nawalnego, a także Ukraińców wziętych przez Moskwę do niewoli. Ilja Nowikow od prawie 2 lat mieszka w Kijowie i tak mówi o tym, co dzieje się w jego rodzinnym kraju. Gdy ludzie od dawna ostrzegali, że wszystko zakończy się właśnie tym, do czego teraz doszło, że Putin ustanowi dyktaturę i zacznie walczyć z sąsiadami, to odnoszono się do tego niezbyt poważnie. Teraz do tego, przed czym ostrzegano świat, właśnie doszło. Europa zrozumiała, że znowu stanęła przed możliwością kolejnej wojny światowej. A w Rosji sytuacja teraz jest taka, że jakiekolwiek krytykowanie, jakikolwiek protest natychmiast są dławione, a ludzie karani za rzekomą dyskredytację rosyjskiej armii. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że reżimy białoruski i rosyjski stosują tę samą metodę niszczenia oponentów. Najpierw zamykają ich w więzieniach, a później pozbawiają obrony adwokackiej. Tak było w przypadku rosyjskich i białoruskich organizacji obywatelskich, opozycjonistów, a na zaanektowanym Krymie obrońców zostali pozbawieni Tatarzy, przeciwni rusyfikacji półwyspu. Do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie tylko na Ukrainie, także na Białorusi, jeszcze będziemy powracać. Popołudniowa audycja, 24 minuty po 16. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema, prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiem, jutra nie ma, zapachem twoich słodkich kłamstw, upiłam się i zniknął strach na chwilę. Unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie sny, myśli o tobie, tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym by.

Jedźmy ostrożnie. Po 16.30 skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Historia postawiła nas na potężnym geopolitycznym zakręcie. Musimy ten czas dobrze wykorzystać, mówił premier Mateusz Morawiecki. Podczas narady ambasadorów powiedział do dyplomatów, że ich rola jest dzisiaj ogromna. Musimy ten czas dobrze wykorzystać. Musimy wykorzystać go dla umocnienia naszej pozycji na arenie międzynarodowej, do przedstawienia naszych racji, priorytetów w polityce zagranicznej i krajowej i do takiego przedstawiania tych racji, żeby wiązało się to ze wzmocnieniem naszego przekazu, mówił szef rządu. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zaapelował do Senatu, aby przyjął projekt ustawy o zniesieniu opłat za korzystanie z autostrad bez poprawek. Taki ruch pozwoliłby od razu skierować ustawę do prezydenta. Dzięki temu nowe przepisy mogłyby wejść w życie od lipca. Ewentualne poprawki przesunęłyby ten termin. Rafał Weber podkreślił, że projekt jest prosty i nie powinien budzić zastrzeżeń. Przypomniał, że sejmowe kluby opozycyjne nie zgłaszały poprawek, gdy projekt był procedowany. Na Oceanie Atlantyckim zaginęła łódź podwodna wykorzystywana do transportowania turystów do wraku Titanica. Jak podaje BBC, trwa misja poszukiwawczo-ratunkowa prowadzona przez bostońską Straż Przybrzeżną. Nie wiadomo, ile osób znajdowało się na pokładzie w momencie zaginięcia łodzi. Małe łodzie podwodne zabierają od czasu do czasu turystów do wraku Titanica za opłatą. To był serwis Trójki. A więcej informacji już za niecałe 28 minut w serwisie Trójki o 17. Tymczasem już teraz... Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto zarabia najwięcej w Polsce? Ile zarabia się w danym zawodzie? Te dane są już jawne. GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w zeszłym roku. To wzrosło o 11,7% do historycznego poziomu 46 zł brutto. To dane zgodne ze wstępnym odczytem opublikowanym w lutym. To wartości nominalne, a więc nie widzimy w nich inflacji. Najwięcej zarabiali górnicy, którzy wyprzedzili nawet informatyków, a na trzecim miejscu finansiści i pracownicy branży ubezpieczeniowej. Średnio stawki zaczynają się tu od 10 tysięcy złotych. Nie ma mowy o dodatkowym kredycie w umowach na zakup uzbrojenia z Korei Południowej. Tak w rozmowie z Polskim Radiem 24 minister finansów Magdalena Rzeczkowska zdementowała pojawiające się w mediach doniesienia o kredycie na około 40 miliardów złotych na sfinansowanie sprzętu wojskowego od Koreańczyków. Dług miał być również zaciągnięty w Seulu. Dodatkowe środki według minister pochodziły z funduszy wsparcia sił zbrojnych. Realizujemy zawarte kontrakty, już uzgodnione, podpisane umowy i finansowanie również w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych z wykorzystaniem różnych mechanizmów rynkowych, pozarynkowych, dotyczy również zakupów koreańskich. Natomiast nie ma tam mowy o dodatkowym kredycie, jakiejś dodatkowej pożyczce. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych to, przypomnijmy, specjalny fundusz powołany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jest obsługiwany również przez ten bank. Środki funduszu są pozyskiwane m.in. z emisji długoterminowych obligacji. Po południu frank jest po 4,54, euro kosztuje 4,45, dolar amerykański jest po 4,07 zł, funt brytyjski, za niego musimy zapłacić 5,21, a giełda pół godziny przed zamknięciem pierwszej w tym tygodniu sesji, jak wygląda. WIG20 spada i jest ponad procent pod kreską. Do końca dnia i nocą w miarę pogodnie, tylko miejscami może przelotnie padać, no i niewykluczone burze nocą od 10 stopni w rejonach podgórskich, 13 na wschodzie do 17 na zachodzie. Nad ranem głównie na wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro słonecznie, ale po południu zacznie się chmurzyć, na krańcach zachodnich i wschodnich przelotnie padać, niewykluczone także burze również z gradem. No i wiatr w czasie burz na wschodzie w porywach do 65, na zachodzie do 80 km na godzinę. W pozostałych regionach słaby, nad morzem umiarkowany. No i jutro jeszcze większy upał niż dziś, od 19 stopni na Półwyspie Helskim, na Suwalszczyźnie 22, w centrum zresztą w większości regionów około 27 stopni, a najwyższa temperatura na zachodzie, na południowym zachodzie do 31 stopni na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej nie brakuje wspomnień. O jakim urządzeniu panowie mówią? No tak, żeśmy jeździli nad morze. Ile osób? No w dwie akurat, ale wychodziło się głuchym. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeździliśmy najdalsza trasa Kudowa-Zdrój, też w dwójkę, jak poprzedni rozmówca. Niezapomniane wspomnienia, ciasno, ale wspominamy z mężem przyjemnie. pierwszy samochód. Jakoś tak po latach właśnie te minusy gdzieś odchodzą. No i pamiętamy te plusy. O jakim urządzeniu panowie mówią i panie również? No już padła ta odpowiedź, wiemy o czym, ale jakoś tak to mgliście przedstawiamy. Będzie o zlocie tychże właśnie kultowych. No nie mogę już więcej powiedzieć, bo już wszystko powiedziałem. 2 2 7 3 za 24 minuty, 17. Za moment wybierzemy się w bardzo ciekawe miejsce. I te wspomnienia teraz, i te wyobraźnia to dwa, i w tych sprawach dziś się zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl mailowo i choćby telefonicznie, jak już przed chwilą państwo słyszeli, 2 2 7 3. 20 minut pozostało do godziny 17. Teraz zabierzemy państwa do Gdyni, bo tam trwa 6. forum Wizja Rozwoju i to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce, bowiem przez 2 dni eksperci, naukowcy i politycy dyskutują o kierunkach rozwoju i przyszłości polskiej gospodarki. Na miejscu jest nasz reporter Przemysław Lis. Witamy cię w trójce. Dzień dobry. I powiedz, o czym dokładnie rozmawia się podczas kongresu? Tematów jest wiele, to między innymi energetyka, gospodarka morska czy rozwój srebrnej gospodarki, a więc usług skierowanych do seniorów. Jednym z najważniejszych tematów tegorocznej odsłony forum są jednak innowacje oraz wpływ nowych technologii na polską gospodarkę. Mówił o tym między innymi premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że trwająca na świecie czwarta rewolucja przemysłowa może być dla Polski szansą. Tej szansy tym razem nie możemy zmarnować. Polska przeszła już, mogę powiedzieć, z dumą w ostatnich latach od systemu analogowego do systemu cyfrowego. Ale to jest infrastruktura, to jest baza, to są usługi publiczne dostępne w ogromnych ilościach, różne usługi publiczne w systemie cyfrowym. Ale ten najważniejszy skok w gospodarkę przyszłości musi się odbyć przede wszystkim przy udziale przedsiębiorców. A skoro o innowacjach mowa, to w Gdyni nie mogło zabraknąć robotów. W miejscu, gdzie swoje projekty prezentują studenci, biega sobie robopies. Mechaniczny Azur pochodzi co prawda z Chin, jednak został naszpikowany elektroniką przez studentów z AGH. Jak wiemy, podobne roboty pomagają już ludziom tam, gdzie obecność człowieka wiąże się z dużym ryzykiem. Pytałem więc Szymona Banysia z krakowskiej uczelni o to, kiedy na polskich ulicach zobaczymy podobne mechaniczne zwierzaki. Wydaje mi się, że za jakiś dłuższy czas takie robopsy mogą się pojawić przy niektórych na przykład eventach. Do takiego robota jak my mamy można dokupić roboramię. Ten pies byłby w stanie szynkę narzędziową na plecach, potrafiłby ją zanieść do człowieka. Miałem też wcześniej pytanie, czy takie roboty mogą nam zabrać pracę. Odpowiedź brzmi, to nie jest takie proste. Taki pies na przykład, no sam w sobie, jeżeli takiego psa mamy, no to on nie wie na przykład, że on idzie sobie z punktu A do punktu B. Tego psa trzeba zaprogramować, kalibrować, trzeba jakby się nim zajmować po prostu. Obok możemy też zobaczyć autonomicznego strażnika portu. Dron, który zbudowali studenci Politechniki Gdańskiej, w przyszłości będzie wykrywał zagrożenia i anomalie oraz informował o nich zarządcę portu. Tu zaciekawiła mnie jednak zupełnie inna rzecz. Dron powstał w rekordowo krótkim czasie, a jak wiadomo, technologia to jedno, a organizacja drugie. Mówi Igor Rusiecki z Gdańskiej Politechniki. Podstawą są ludzie. Obecnie nad projektem pracuje około 25 osób z 4 wydziałów. Naszą platformę zdołaliśmy zrobić w rekordowe 4 miesiące. Lubię o tym myśleć, że skoro coś takiego zrobiliśmy w miesiące 4, to co zrobimy w rok? Jest pewien etap w organizacji, kiedy kończą się problemy techniczne, a zaczynają się problemy ludzkie. Dużym wyzwaniem było jednak skoordynowanie pracy 25 osób, sprawienie, żeby wszystkie trybiki razem się zazębiały. Forum Wizja Rozwoju w Gdyni potrwa do jutra. Jutro między innymi przedstawiciele wielu branż, politycy i naukowcy porozmawiają o rozwoju gospodarki morskiej, w tym na przykład o odbudowie dużych stoczni nad Bałtykiem. No i z pewnością także będzie się mówiło o tym, że Polska rusza w kosmos. Nie po raz pierwszy słyszymy o polskiej sondzie, która ma wyruszyć na Księżyc. Tak, to prawda. To, co prawda, jest trochę towarzyszące wydarzenie, bo w Gdańsku w tym momencie odbywa się zebranie, czy też posiedzenie państw, które podpisały klauzulę do misji Artemis, czyli to są państwa, które chcą brać udział w amerykańskiej misji Artemis. Jak wiemy, misja Artemis ma zaprowadzić człowieka na Księżyc. Ponownie, po 50 latach. No i w tym przypadku mówimy tutaj o instrumencie badawczym, który w 2027 roku około wyruszy na Księżyc, ale rozmawiałem dziś z szefem Polskiej Agencji Kosmicznej, panem profesorem Grzegorzem Wrochną, i powiedział mi, że do 2030 roku Polska samodzielnie zbuduje sondę kosmiczną i umieści ją na orbicie Księżyca, i ta będzie badać powierzchnię srebrnego globu za pomocą podczerwieni. Tym samym będzie tam szukać wszystkich tych czynników, materiałów, które mogą nam pomóc w przyszłości zbudować tam bazę kosmiczną. No, perspektywa wydaje się bardzo odległa, ale wygląda na to, że nabiera kształtów, co ogromnie nas cieszy. No, a z kosmosu ciekawy wracając... Jestem... No, tak, tak? Ciekawy jestem tylko, czy sonda nasza odnajdzie pana Twardowskiego, bo jak na razie ani widu, ani słychu. Tak. Schodzimy na Ziemię z kosmosu. Jeszcze zapytam krótko. Upał nad polskim morzem? I tak, i nie. Jest gorąco, jest parno, ale jednak czuć Bałtyk, jest bardzo przyjemnie. Z Gdyni, gdzie trwa forum Wizja Rozwoju, przypomnijmy, to szósta odsłona, szósta edycja tego wydarzenia. Przemysław Lis, bardzo dziękujemy. No to wchodząc do Bałtyku, trzymaj się ciepło, o tak powiem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za relację. Rasmus teraz wprost z Finlandii na kwadrans przed 17. Before I find it. Dziś nie brakuje w audycji popołudniowej wspomnień także związanych, no co tu dużo mówić, z wyprawami nad polskie morze. Myśmy w czwórkę jechali i to z południa Polski do Jastarni. To była przygoda. A tu mówią, że w dwójkę jeździli, a myśmy zrobili ponad 700 kilometrów tym sprzętem. Tak jest, o tym sprzęcie, o jakim urządzeniu mówimy. Wiemy o jakim, ale próbujemy do tego również dopiąć historię z życia wzięte. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne Państwa podpowiedzi, wspomnienia, szczególnie dla młodszego pokolenia, że nawet we dwójkę, nawet nie mając 1,90 m, było ciasno. Za 11 minut 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. W Warszawie otwarto rano naradę ambasadorów i konferencję ministrów spraw zagranicznych Polski i Rwandy. Szef dyplomacji tego afrykańskiego kraju, Vincent Biruta, jest gościem specjalnym tegorocznego wydarzenia. Więcej o obradach Tomasz Zielankiewicz. Sesję plenarną otworzył gospodarz wydarzenia, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Zwracając się do ambasadorów, omawiał sytuację międzynarodową, skupiając się na wojnie na Ukrainie. Wskazywał, że Zachód zjednoczył się w obliczu rosyjskiej agresji. Zbigniew Rau powiedział, że wywołana przez Rosję wojna nie przyczyniła się do osiągnięcia przez Kreml żadnego ze strategicznych celów. Russia's attempting to denazify Ukraine. Rosyjska próba denazyfikacji Ukrainy skutkowała budową patriotycznego, prodemokratycznego i proeuropejskiego społeczeństwa za naszą wschodnią granicą. Demilitaryzacja Ukrainy skutkowała bezprecedensową współpracą Kijowa z NATO. Wsparcie militarne płynie na Ukrainie z wielu krajów na czele z Polską. Minister Rau wskazał, że Polska jest lojalnym i przewidywalnym sojusznikiem, który przestrzega międzynarodowego prawa. Przypominał o zbliżającym się szczycie NATO. Następnie wziął udział w konferencji prasowej wraz ze swoim rwandyjskim odpowiednikiem, Vincentem Birutą. Doszło tam do podpisania porozumienia dotyczącego szkolenia personelu dyplomatycznego. Rozmawiano też o kwestiach gospodarczych. Zwłaszcza możliwości dalszej intensyfikacji współpracy w zakresie produkcji rolnej, energetyki, przemysłu maszynowego, w tym transportu, maszyn rolniczych i urządzeń dla przemysłu spożywczego oraz budownictwa i branży teleinformatycznej. Wyraziłem satysfakcję ze współpracy w sferze edukacji. Polska staje się jedną z najbardziej poszukiwanych destynacji dla studentów rwandyjskich. Odpowiadając na moje pytanie o eksport ukraińskiego zboża do Afryki przez Morze Czarne, minister spraw zagranicznych Rwandy stwierdził, że sytuacja uległa poprawie. Po porozumieniu zawartym przez Rosję i Ukrainę sytuacja jest trochę lepsza, ale my w Afryce musimy wyciągnąć wnioski z tego kryzysu i inwestować więcej w agrokulturę i produkcję nawozów. Mamy przecież ziemię, wodę oraz minerały, które są do tego potrzebne. W lipcu zeszłego roku uzgodniono pod auspicjami Turcji i ONZ porozumienie. Na jego mocy umożliwiony został z powrotem eksport zbóż przez Morze Czarne. Dane Rady Europejskiej wskazują, że do maja dzięki czarnomorskiej inicjatywie zbożowej wyeksportowano ponad 30 milionów ton zboża i produktów spożywczych. Od lipca zeszłego roku z trzech ukraińskich portów wypłynęło ponad 1000 statków pełnych zboża i innych produktów spożywczych. Dotarły m.in. do Etiopii, Jemenu, Afganistanu, Sudanu, Somalii, Kenii i Dżibuti. Narada ambasadorów potrwa w Warszawie do piątku. I oczywiście do tego wydarzenia jeszcze będziemy powracać. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej.